kiko fete ci chamoy mom fokk juroom ñaari baat lay mëna andi ndax ku ne day dool ben ci gënaaw morom ma ñu ni ñu la ñu koy organiser li biñ koy wax nak ken waxagul ñu ni dal ki tambali na andi ñet ku ca top na andi bu boba juroom nit lañu su ko défé ki nga fete chamoy mom ba tour bi ak ci mom juroom ñaari baat lay wara def قال الراي كدون نتلي بين وكنا فيك نونجي نيكون حارس تزور موي نتلي نونجي نيكون قد انتظمنا نوسيوننو عدة أصابع الكف كم لم بارامي بين كف بين لخو جروم لا وتألفنا نونجي دجالو ألفة أصحاب الكف كهف كم دجلو أصحاب الكف بالقرآن بوقسين قصة سورة الكهف حارثنا فابتدر دال دي جكنتي ينيكي تامبلي نيت بابلي اندي فابتدر دال دي جاوة تامبلي جكنتي لعظم محنتي نجر نتوك سما تشونا سما نتوك foray sama natt bi ma nara dal taxna dal di jeukante sahibu maymanati borom ki toge ci sama côté nday jor fof tambali kon man may ki ni di andi juroom ñaari baat ki ma fete nday jor fof jeuk ma tambali muni lum akhan mal lum yedal akhan am bok mal mo xamni yokat na ci boko gi ngeen wara boko de xarito mom dal ton na ci man la saiba so tamle ci lamu mal la mudena tilum akhan mal wa qala wa hum yaminuhu ka kon day joru ni kabbir rajaa ajri rabbika magalal yaakar gi ngay yaakar te yolu borom nang ko def yaakar ju mat ka tamle ci kafu rabbika batay نونو ليدو وقال وخ الذي يليه كتاب نيكو من يرب اذا بر ين من يرب معنى كو خاني دفا متل جفم رب العمل موي اتمه اذا بر سفكيني باخنا مبانغاني توبنا البرور البر الطاعة والبرور موي باتاي اك توب نغا ورا توب من يرب كو ماتال جفم كو ديف لو باخ اذا بر ين موي جواب جا ين مو يوك من النماء والزيادة وقال الاخر كنني sakit kulla man namma laka takis sakit noppi lol kulla man namma laka kep kulay rambajen soko defé day takis nga mous kula bëgg rambajen ko noppil nena lol soko defé nga dal di mous wa afdat harith nena dal di jot ci nawbat nawbatu momega ilayya jëm ci man ndax juroom lañu ñent ñi ku ne waxna نانا مومغا توربا اكسي تي مان وقد تعينت فيك دالناي رانيكو نغم السمت السباعي علي نافي تشقو بيغا خامني سباعي لا بار جروم نياري بار لا نانا نص با دافا دال دي وار علي تي مان نفلم يزل دانيو فكري سما خلات يسوغ دي تغلو مو اندي wa yaksiru ak mu di ko toj su tëggee per bu muy war a nas rek dellu tojaat maanaa suma naasloo ba ni naa indi baat sàngam fekk daal du baax ma wëcc wa yusri tel sama xalaat nee na leelee mu oomal wa yusiru leelee mu ñàkk wa fi dimni daliki ci biir loolu yépp astatimu maa ngi sàkku ku ma leel falaa ajidu du ma am man yutimu kuy leele ci gagante ila an rakada badal an nasim yalaw bu fiq ba wa hashasati fis at taslim ummatu nangu ni deug deug ay le yewon munu lolou dal di fe fa qultu ma dal di wax li ashabi ñal suma gayima andal ñent ñi ci dess ma ni le law habara saruji sufi abu zaid saruji fekke won place bi hada al maqam bi place la shafa kon fek faj ada ajangoro ja al uqama jadi aji te faj da'u al udal da'u al uqam moy jo xani dal ji jafé faj lay do fa qalu gani nima law nazalat hadhihi bi iyas masa mbir mi te moy affaire bi bu dalon ci iyas sax إياس ابن معاوية قرة نكون والي البصرة قاضي البصرة كسيول في نيو تدانا نيو تجار لغل هم جيني بوكنا شي أي نوادرم خم قم خمني أو خف دن كوار خف كبت ضعف البصر من يوب بونوم بروم بدبا بمو ديفني ويرو هلال لا مو واتني وير وي فاجنا تندكي ген كاور لا جيس تي بتام بو بيجاو لولو موكو دال تي سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه اخر من مات في البصره من الصحابه موي كو مدي فاتو تي صحابه يي دكي وون بصره دوندنا تيميري ات bamu magge ba kumur bejaw ba am xefu beut wu bejaw ci beutam ci yeni beuti ci xef yi kon ñu tok bisu seenu bu jekk ci majlisu iyas qadi ji nit ñi seenu yeru kenn gisul gor gi borom temere at yi ni len ah isna ko man de ah ñu ni anamu goor gi ni gis nako te kenn munu ko gis ci ndaw ñi iyas mand ci ñaawam ni yalla bute beutu goor gi kawar gu bi jaaw da ci ne ndax kawaru xefu ba day lonk melni nu nar soko seené ni mu lay jégué nga défé da la soré nak man na ni roog wër mu daldi di xol beutu goor gi ndank nak ba mu ko goor gi defal nak goor gi ni tek mu daldi japp kawar gi ni ko cëmp ni ko xolal ba xam da nga gisati yarwem de gor gi set ni ko ha fi mune de gisatuma ko yalla xam nañu gisone na mune ko gisone gor gi kawar gi xef bi kon iyas dal defna ku ñu darbu masal ci firasa fog ak mu yew neena ñu ni ma bi xew xew bu waccion ci kaw iyas tay la am sa ko ko munu di japp njamuram ala yasin ci kaw xaddi xamni du ko man neena nu kontine waja'alna nu commencé nu nufud nongi khus nongi sobondo fistis abiha ci jafé loko diko yem kuna di wax ni mu jafé li dafa jafé ni ne la man wastighlaq babiha ak teju gi buntam yi teju nu diko ni di ca soow ah way li dafa jafé ni kenn munu wazalika zawru joje aji ziyara jëm waxon ni nak gangu ak sila gannaaw bi ñu julé ñaari rak neena al mu'tari jadi aji garlu yalhaduna mangu ñuy gande ku di nu xol lahza al musdari kam xolu ku nu xeb wi alifu muy dajale ad durara ay pere xaalis maanaam ay kalimaat yu rafetane pere xaalis wa naxnu te fekk noonu laa na dri dunu ko xam mu continue ci noonu dinu xool xoolu xeebeel deke mu ngi taalif ay kalimaat yu mu nar a andi ba mu paree nag falamma asara ba mu yëgee alaftidaaxina ci sunu gàccaay sunu torax wanudu bi daxdaaxina ak ngiisu sunu xondeen ti ndox sunuy tepp tepp maanaa sunu xalaat yi lay niraleeg tuuti ndox yu ngiis fa qala mu daldi ni ya qawmi yen gañi inna min al-ana'il azim bokk na ci choono bu mag de istila dal aqim bëgg jurlo ku jasir ku jermel nga bëgg sakku doom ci mom ha lolu choono bu mag ya wal istishfa ak bëgg sakku faj saka sakku no fajo bis saqim ci ku febar yow ngay bëgg mu faj la neena lolu choono bu mag وفوق كل ذي علم عليم اجي خام جننك امنا كوكو فيتا كو سي خام ثم اقبل غناو غو مجبل في علي تي من مان مي نفم سباعي بي جافيون حارس نانا مجبل تي من وقال منما سانو بدنا رامبلاس منا بك سك مومي واكفيك دنا لا فغل مانا بك للا دال fa in shi'ta so namme an tansura nga def ko wax ju ñu wayru xana def ko wetar wala ta'thura tayddo fak talu faqul waxal kon mukhatiban di waxante ak liman zammal bukhl ñeel kuy xat ak nay di ngagne ak nay wa aktharal adla tim barel yadda ya niko luz bi kulli mu'ammalin idha lamma wa malaka badal jurom ñaari batango lu yeerun bi kulli mu'ammalin ci kep ku ñuy yaakar ko xani iza lam bu dajale alal wa malakatim mom ko bazala mu nangu ko joxe lu bi kulli mu'ammalin iza lam wa malak bazal so tamle ci lamu bazal mu de nafsul kalimat muy dikati be ci lamu lu muniko soko bëgge wax ci luddul way waxal loolu wa in ahbabta so bëgge nak an tanzuma nga def ko way faqul waxal lil ladhi tu'azzimu ñeel koy magal nga ni ko lil ladhi tu'azzimu ñeel ko xani dang ko konté aziman niko us armalan idha ara war'a idha al mar'u asa أسند أخا نباهة أبن إخاء دنسا أسل جناب غاشم مشاغب إن جلسا بوي جاكا أس معنى دمل أمر من الأسوة أس دمل أرملا كنياك كمانك دند إذا عرى معنى بل جبل فيه war asamal din la hurma idhal mar'u sufike way asa nyawalna asluhu asa su way nyawale yow day bul nyawal na nga sam hurma yi asnit yeral dimmin akha nabahatin borom ko xamni nabi la won nit ko am dara jala fi nit ñi nanga ko sutundi dimmi ko asnit manam dimbalil wala asnit akha nabahatin nanga dimbali borom nabaha borom daraja nga wér ko maanaa taxawal ko abin faccalal ixaa mbokkoo boo xam ne dann sa day tilimale mbokkoo gu lay yóbbee mbokkoo waa joo xam ne ak mbokkoom da lay yóbbee tilim nee na kooku faccal ko dagg ko wocc uslu janaaba xaashimin na nga bàyyi uslu bàyyil ay uturu من السلو وهو الزهادة في الشيء والترك له أسلو وچل جناب غاشم من كتك كدن كبارو حي مشاغبين كي ينجل حي إن جلس ستوغي دبرم جام غاشم الظالم أسر إذا هب مران warmi bihi iza rasa usru ay kun sarijan sharifan teddal dal yow sàmmal sa teddaay ida habba su fekkee yëngatu na miraan aw werante asluhu miraan fa huwa maqsuurun baada al mad. War mi sànnil bihi ci werante ida rasa bu saxee, maanaam suñu bëggee werante yow fexeel ba dindi ko, di leen gaañu werante baaxul, bàyyi leen. War mi bihi ay bil miraai ida rasa ida sabat uskun taqawwa fa asa yusifu waqtun nakasa. Uskun dalal rek, taqawwa su ko defee nga dagarlu. Fa asa yusifu amaana bu dimmileehe waqtun waqtu woo xam ne nakasa jattana la mën na am mu dimmilee la ëllëg siggal la. Bayt woo ci jël ci xarafu mujj wa mu dekkaat ko ba ca wu jëkk. Qala xaaris ne falamma saxarana ba munu naxee bi ayaatihi ci kimaanam ya wa xasaranaa tetële noonu wa xasaranaa te mu tële loonu notnu def nanuy xasiiran bi bucdi xayaatihi ci sorek ay xayaatam yamukaayam yamu mën a jot tële loo nanu. Nee na madaxnaahu lanu ko tagg xata stafa ba nga xam ni sàkku na ci nun ni doy na doy. Wa manaxnaahu nu may ko alalit ila an istakfa ba mu ni nu kafa doy na doy na lii doy na. Summa chamara topp mu wagu wag siyaabahu ay yéréem was dafara mu daal di gàddu jiraabahu mbuusam wa nahada mu jóg di bërët yun sidu ma ngay saddi way lillahi darru isabatin sudqil maqaali maqaawila faaqul anaama fadailan ma'suratan wa fawaadila xaawartuhum fa wajadtu saxbaana ladayhim baaqila. Mu ni lillahi maa ngi yem darru isabatin ngëneelu am mbooloo lillahi darruhu darru ci cosaan moo di leban lillahi darruhu waxinu yéem la taajjub lillahi kaza lillahi zaydun loolu arab dana ko wax bi maanaa yéem naa zayd ah waaw lillahi darruhu lu ko andi dafa mel ni nit ki bi mu wuuteeg nit ñi meloo ba deesi ko yéem dafa wuutewul yàlla buti soowum ndeyam ma mu jëkk a nàmp dafa wuuteeg soowu yaay yi ci des ba ñu yéem soowu moomu nga xam ni moo dundal nit ki nga xam ni nii la mujj kawee nit mu loolu moo doon ci saanu lillahi darru isabatin yéem naa nga neelan am mbooloo moo xam ni isaaba sudqil maqaali way dëggukat lañu ci wax fuulun wa fuulun jamu faulin lil mubalaxati ka saburin wa suburin wa xafurin wa xufurin wa saduqin wa suduqin suduqin cosaanam suduqin ni ki xufurin fuulin waaye bépp fuulun buy jamu buy mufrat dagan na nga def ko fuulun bi taskinil ayn nag mutlaqan bu dee mufrat ni ki unuqun aw lu wax nga ni unqun bu la neexee bu dee jamu ni ki rusulun bu la neexee ni ruslun fuulun foo ko fekk mën nga ko def fuulun ci waxu arab taxfifa ndaxte li anna tawaali dammatayni faqilun fi llisaan suduqun sudq moo ko gën way sudqil maqaali way dëggukat lañu ci wax maqaawilan ci ay waxkat faaqu kawe nañu al anaama mbindee fi fadailan ci ngeneel wa fa masuratan yu ñuy nettali wa fawaadilan ak ay may yu ñuy maye xaawartuhum waxtaan naa ñoom fa wajadtu ma fekk saxbaanum waail moomu ma fekk ko baaqilan mu mel ni baaqil ladayhim fi ñoom soo jëloon saxbaan dendaleeg ñoom ni ñu koy gënee fa saaxa day mel ni baaqil nga andi benn waay la. Saxbaan waxkatu arab la baliq xatib boo xam ne neñu awalu man qaala amma baad nit ñë di ko coroy gannaaw ga nee nañu moo ko jëkk a wax ñenn ñu fekk saxbaanu waxkat boobu bu fi dàq wax mu nekk baaqil baaqilit, benn waaye la ci ñoom bu tële wax lool yegg na ci kéemaani tële waxam. Leysaan dem na ca marté ba fekk waa ji jaay kéwal mu jënd ak kéwal yew ko ci ak buumam wammat ko, dox ba ci yoon yi mu dajeeg benn waa ay waay baaqil am nga kéwal, baaqil ñaata nga jënd kéwal gi, mu bëggoon ko ni fukki dërëm ak benn, mu daal di tële wax tax mu daal di yëkkati ñaari loxo yi di tàppe ñaari loxo yi, fekk ma ngi téyee buumu kéwal gi, bëgg ko ni fukk boole lamiñ yi bocc lamiñ yi dolli ci tàllal di ko wax ni ko fukk ak benn, ndax fukk ak benn rek jafe ko, mu daal di def nii ñaari loxo yi dajale fukki baaraam yi bocc lamiñ fa mu koy defe kéwal gi ni pasit rek ci dem, mu daal di def loxo yi nii. Arab yi nag nit ki daal moo tële wax ni baaqil moom ñi ci ñàkk kéwalam yi mu jënde fukki dërëm ak benn, ah waay waay fukki ak benn kay moo gën a yomb lool, waaye nag lu yàlla yombal doo nga yomb si. Wallahi mas naa ci ndar mas na maa julli jumaa di ñëw ba ma daata ak fi kër gi ma dajeeg benn waay, waaye ba ma ko nee xaw ma dama ko nee ti foo jëmoon xaw ma, waaye ba mu daata wax fa mu jëm yàlla xam na ko rëcc naa tardé naa fa rëcc naa ngir bëgg ni ma maa ngi jëm bërëb sàng seta lool nekk fa def lë lë tëtëtët ba nga xaani man maa ngi fi tardé fa rëcc lu ma ko doon laaje. Lu yàlla yombal doo nga yomb, waxkat moom day defee lamiñ tabaarkàlla wax méttiwul, waaye fekk yàllaa ko yombal rek la. Ku wax dana jafe ba def gën koo yomb. Fii ci daara ji amoon nanu taalibe boo xam ne léeg-léeg muy tari bëgg a wax baat di def muddi ko tëng nga xan ndeysaan nga gis mu yëkkati tànk bi téyugu ko kat ba ni ras kaw këdde door a wax baat, ndax wax ji jafe rek te moom loolu du ko yëg. Waaye bu balaa wax baat ba ni wax ba kii dana bank tànk bi ba ni ko këdde rés baat bi di war a sotti. Yàlla lu mu yombal rek mooy yomb, yàlla nu yombalal yu àddina ak alaxira. Ne wa xalaltu fiihim saa'ilan fa laqitu juudan saa'ila. Wa xalaltu fiihim ma wàcc fi mbooloo moomu saa'ilan di aji laaj alal ñaan, fa laqitu ma dajeeg juudan ak tab saa'ilan guy wàll di dem comme sayid, bu njëkk bi min a su'aal, bu ñaareel bi min a sayid. Aqsamtu law kaana alkiraamu xayan la kaanu waabila. Giñ naa ni su fekkoon ñu baax ñi xayaa dañoo mujj nekk ab taw, la kaanu ñoom ñu nekk waabilan kon ñooy waamewa de. Ñu baax ñi bu ñu doon taw de ma ni yéen yéen ay waamewa. Su ma xataa topp mu dox jéggi di daro ni kemt laayal guddaayu ñaari banti xeej xiid bi maanaa qadr. wa caada mu dellu mustaciidan di doon kuy muslu min alxayni ci alku. Wa qaala mu ni yaa ahla man yéen ñooñu koo xam ni adima dafa ñàkk al aala ñooñam. Wa kanzu man yéen ñi nga xam ni yéen ni dencu koo xam ni yéenay ndàmbal koo xam ni sulibal maala nangu nañu alalam. Salaba dafa am ñaari maf'ul, salabahu sawbahu. Ñaari maf'ul yooyu nag su fekkee feeli mabni lil majhul la, benn ba mooy doon naaibul faail niki fii suliba almaalu al aslu salaba fulaanun zaydan maalahu. Suñu nee suliba nag almaalu kon bi doon maf'ulu ñaareel moom la def fii naaib. Wala yamtaniu alcatf bi an yuqaala suliba zaydun maalahu. Mu ni inn alwaasiqa niki lëndam gi guddi qad waqaba tabbina qad xasal wa min charri غاسقٍ إذا وقب. وقب دخل، دخل الظلام ويقضي نيون. ووجه المحجة يون كنم يون وينجرمي محجة يون ويات واضح وري وفس ليقوى، فهو أخص من الطريق. ووجه المحجة كنم جرمي تمويان ومجو قد انتقب نورنا في لدب. وبيني تيب فكنا سما ديغانتي وبين كني أكسمانيك ليل نكنا في أبقد دامس بو نيول بو لندم وطريق أكويان طامس وفر لو فجسفن فتانكي مارك من كوتوب نقبو ديغي موت بلولو أمين. فهل من مصباح ندخكن فاجي للتفريعي جناو نونو نك ندخكن دو أم بيان لامب بوخان يؤمنني دانما وولو من العثار كي أي فكتل كي فكو فكتلو ويبينو تمودي مبرا لينيال ما الآثار أنا تانكي نيجار في تانكي جارون. قال حارثنا فلما جيئة bañu diké hé bil multamasi ak lañu doon sakku moy lamp wa jalla te feñal dawu ruqabasi leeru tak taku lamp bi mu feñal al wujuh kanam ya ra'aytu majis sahiba saydina ki nga xani moonu doon nap huwa mom abu zaydina moy sunu abu zayd manu xamoon saydu mo doon rabu al wuñu japp dafa nirale nax yi leen waaji nax ba yóbbu seen alal ak ku doon rëbb rabu àll di ko jàpp. Moo tax mu ni lu fekk saaxibu saydina huwa abu zaydina. Fa qultu li asxaabi mana sama ay àndaale man leen haada kii kat alladi mooy ka nga xam ne ashartu moom laa doon junjini ila annahoo ni moom dégg nga إذا نطق سوت أدو أصاب مجد ثواب وإذا استمترت بنيكت لاجيتو أصاب مسرطتو. لنا فأطلعوني دال دي يقمتي نحوه جمج موم الأعناق لوسيا وأحدقوا نباقي به جموم الأحداق النقبتية وسألوه نسنتكو أن يسامرهم موحطانا يوم تقدري ليلته قدام على أن يجبروا تكم على أن يجبروا كسارتو نجنلكو عيلته ونعكم. فقال مني حبا لما أحببتو صوتنا ترب لجين دب أحببت ما أحببتم حبا ورحبا تأجيات بكم نكنتين إذ رحبتم بجين وخين مرحبا بك بغلا دارون ديات فيا غير أني لدلني كما نقفتكم مانجلين جبلو بدون يو أطفالي تمر من فكنا سمعي دومي يتدورون نيغي جوو من الجوع غير خير ويدعون لي نيغي نيانل واشكر رجوعي غاو ديلو في تيوم وينس تراهوني كسما ييخ في نيوم استراسه عده رائسا من الريس وهو البطء. استراسه السين والتاء لعد شيء. استقللته عددته قليلا من معاني استفعل ذلك. وإن استرعزوني سمي خيفين خامره النور لين الطيش ما نام ويفك الخلم خودا ولم يفوت السل لهم يلين العيش الدند. فدعوني نجل مباي لأذهب نجل مدن defé ma sak mahmasatum sinu khif manam fajal len sen xif wa usiyat ma dagnal ghusatahum sen top summa am qaliba ganaw ma delu fi ilaykum jom ci yeen ala al azri tassasa mutaahiban di préparer li samar ci waxtanu guddigi ilal fajr ba fajr فقلنا نون وخ لأحد غلم لأحد الغلمة وأن يلكن تخلينك اتبع الطبق إلى فتيته بش أي خليم ليكون نجرنا نك أسرع دي جنقاو لفيئته سبيل لسيب فانطلق موي معه عندك مم مبتدنا بأجي قد جرابه بوسا بوبو محو محسسا تي أجي صني إيابه دلسل فأبطأ مييخ بطأن ييخ وخاني جاوز حده فاسنا ديوم بمورونا دي ثم عادت مدلسي الغلام خرب دل في وحده ومنضم فقلنا له منك ما عندك بان خبار مونك في يوم من الحديث في وقتان عن الخبيث جلك كموسك بانك وكموسك فقال مني أخذ بي دفع جارا من في طرق في أيان متعبة لي الصنل وسبل أك أيان متشعبة لي السلسلان فنسيل مشيل جمتو